Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Medine-i Münevvere'nin ziyaret yerleri. Medine-i Münevvere hac emre dahil değil. Hac emre Mekke'de yapılır. Medine ziyareti onun dışında ayrı bir fazilet. Önce bakalım inşallah Medine'nin bulunduğu yer. Son peygamberin Mekke'de doğacağı, sonra Medine'ye göçeceği kitapta yazılmıştı önce kitaplarda. Biliniyordu evvelce. Medine'nin bulunduğu yer boş bir araziydi orası. Arap Yarımadası'nda Hicaz bölgesine, oraya böyle. Çölün bittiği yerde tarıma elverişli, yeraltı suları bol olan bir yer, Medine'nin bulunduğu yer böyle. Issızdı, boştu, orada kimse yaşamıyordu Medine'nin verrede. Tabi Rabbim vakti gelince, Rabbim insan gönderir oraya böyle böyle. Yuşa Aleyhisselam, bu insansı o peygamber oldu. Kurusu yeri alınca Hicaz topraklarında, onun halkı ona kaçtılar. Ona kaçanlar Güneydoğu'ya gittiler. O zamanlar kim nerede boş yer bulursa oraya konuyordu böyle kabileler. Bunlara gele gele baklar ki bir güzel bir arazi. Yani tarımı elverişli, yeraltı suları var. Havası güzel bir yer. Oraya kondu bunlar. Bir kısmı. İlkin adı Yesrib'di. Adı Yesrib oldu. Oranın adı böyle. Bu kavim Amerika deniyor. Le ile. Le'ye bakın Le'si. Sonra aradan zaman geçti. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğulları atılınca Babil hükümdarı Buhtun Nassar denen müşrik tabii kendisi de Kudüs'e saldırdı. Kudüs'ü yaktı, yıktı, harap etti. Mevsim Aksa'yı yaktı, yıktı oralarını, kitapları hepsini yaktı, teravatları da. Ve bir muazzemli katliam oldu, katliam böyle. Kudüs yollarına sel gibi kan aktı. Kalan da esrala götürüyor bunları Babil'e. Oradan kaçanlar vardı, kurtulanlar böyle. Üç kabile, Beni Nadir, Kureyze, Beni Kaylukader, üç Yahudi kabilesi. Bunlardan kaçıp güneye doğru gittiler. Her tarafı çöl tabi bir yere bulamadılar. Medine'nin bulunduğu yere geldiler. Oradaki Amerika kavminden izin istediler. Medine'nin dışına yerleşti bunlar da. Üç kabile, Arap kabilesi, Yahudi kabilesi. Zamanla Yahudiler daha çoğalıp kuvvetlendiler. Bunlar bu sefer merkeze kaydılar. Ve beni oradan kovdu oradan. Sonra Yemen tarafından bir kabile geldi. Belkıs vardı, Yemen melikesi Belkıs. Babası insan, annesi bunun cinniydi böyle. Yemen'de Sana şehri, o zaman baş şehirleri de. Oranın devlet başkanıydı kendisi. İlk olarak tarihte o yaptırdı, bir baraj yaptırdı. Su barajı yaptırdı böyle. Oraya. Sonra zamanla halk oradan azını tabi oradan sel geldi. Bütün bu sel şehir yıktı. Barajlar yıktı bunların böyle. Araziyi su aldı. Taş, toprak, çamur muazzam yığıldı. Yaşanmaz yere geldi. Arap kabilesinden biri vardı. Harisi adında. Aldı kabilesini. O da kuzeye doğru Yemen'e gitti. Gele gele Medine'nin bulunduğu yere geldi. Oraya geldi. Orası güzel bir yer böyle. Üç kabile Medine'de yaşıyorlar o zamanlar. O da izin aldılar. Dışında konaklar oraya böyle. Zamanla bunlar çoğaldılar. Yağlı dışarı kaçırdılar. Bunlar merkeze kaldılar. Tabi bunu özetliyorum bunları. Sonra bu harisi ölünce bunun iki oğlu vardı. Bir adı Evs, biri Hazreç. İki aralı bu kabile. İki aralı kabile. İki kardeş kabile olduğu halde bunlar Yahudiler. Bunlara kuvvetimi önlemek için araya fitne soktu aralarına bunları böyle. İki kaldı durmak savaştı birbirlerine bunlara böyle. Düşmanla birbirlerine savaşıyorlar. Tabi savaşta gençler ölüyor. Ana baba gözyaşı döküyor. Eşi dul kalıyor. Şirketim kalıyorlar. Devam ediyor bu şekilde. Elhamdülillah İslam gelince Mekke mükerreme dolu İslam tabi orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok güç şartlarda yaptı görevini. Çok güç şartlarda böyle. Mekke müşrikleri çok azgın, yani yarı vahşi insanlar. Leş yiyorlar, leşleri, hayvan leşini yiyorlar. Hayvanın kanı içiyorlar, şarap içiyorlar. Alkolikler kendileri de. Öz kızını toprağa gömecek kadar da vicdansız insanlar. Böyle katı yürek insanlar böyle. Peygamber görevi onlara tabi irşad onlara bu şekilde. Tabi karşı geldi, çoğu karşı geldi bunların. Hatta 10. yılında nübüvvet deniyor. Yani Peygamber 10. yılında Peygamberimizin iki sevdiği kayboldu. Bir eşi Hatice validemiz. Bir amcası Ebu Talip. Üç gün öyle. Önce bunlar en zor günlere başladı. Artık Peygamberimiz göre yapamadı Mekke-i Mükerreme'de böyle. Ancak hac zamanı, onun da hacca girdi Araplar. Tabi bildikleri gibi doğuşladı orada böyle, tavaf ederlerdi. Hac zamanında Peygamber geceleri Mekke dışından çıkar, başka kabileden gelenleri İslam davet ederdi böyle. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri gene Mina tarafında gece arasında dolaşırken burada karşıdan bir karaltı geliyor. İnsanlar geliyor, bir grup. 6 kişiymiş bunlar. Ve yakışık Peygamber sonra nerelisiniz? İşte Medine'liyiz. Oturur musunuz lütfen biraz böyle? Bir konuşalım, sohbet edelim. Oturalım dediler. O gecenin sessizliğinde, seher vaktine doğru otururlar. Peygamber önce Kur'an-ı Kerim okudu, ayet okudu Kur'an'dan. Sonra Peygamber onlara sohbet yaptı. Bunlar çok bunu etkilendiler, 6 kişi. Bunların sanki dünyaları değişti. Huzur buldular orada. Peygamber sonra kini ortaya koydu. Ben Allah'ın Resulü Peygamberim. İslam'ı dinlesi daha ödüyorum bu şekilde. Bunlar birbirine bir bakıştılar. Tabii şaşırır önce böyle. Bir şaşırlık devresi geçti. Çekildiler kenaraya, orada konuştular ve karar verdiler. Karar verdiler. Biz orada dediler. Nasıl olacak bakalım? Yani burada aşama dedikleri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tabi dediler, Müslüman oldular ve sahabe oldular ama. Sahabe. En yüksek makam peygamberinden sonra. O makama geçtiler. Fakat tabi peygamberden o gecenin yarısında o hac aylarında mübarek Mina'da orada o sessiz yerde Akabe denen yerden orada iman edince artık peygamberin o kadar sevdirdik anında işlerine pek aşı geldi. Dediler ya Muhammed izin ver bir burada kalalım Mekke'de kalalım dediler böyle. Ya hayır dedi peygamber. Siz Medine'ye dönün orada İslam'a çalışın. Sağ olsun böyle. Bunlar açtan sonra döndüler Medine-i Münevvere'ye. 6 kişi muhteremler. Bunların işi gücü İslam'a çalışmak, hizmet oldu böyle. Hurma bahçelerinde, geceleri ev toplantıları, sohbetlerinde toplanır bunlar böyle. İnsan yavaş Medine-i Münevvere'de artık yeşerime başladı. İslam'ın tohumu fidan orada böyle. Ersin'e geldiler, 12 kişi geldiler. Yine buluştular gece açtan sonra böyle. Üç, tekrar öbür sene geldiler. 75 kişi, ikisi kadın geldiler. Ve peygamberin bir şey isterler, muallim isterler, öğretmen dini şartı böyle. Bu üçlü gelişlerinde dedi ki ya Resulallah Sen de burada Mekke'desin. Her tarafın düşman sarılmış. Yani baskı altındasın. Durum altında, işkence altındasın burada. Kıra yapamıyorsun. İlla ki Medine'ye geldiler Peygamberimize bunlar. Davet ettiler. Peygamber anlaşım yaptılar. Beni kabul etti böyle. Peygamber eshabına izin verdi. Medine'ye başladı hicret. Başladı hicret. Tabi sahabeler genelde gizli gizliye gidiyorlar. Hazreti Ömer açığa gitti. En son Peygamberimiz kaldı zaten Mekke-i Mükerreme'de. Peygamberimize izin verilince Mevlamız'dan hicret için Peygamberimize de Hazreti Bekir yanına aldı. Önce 3 gün bir mağarada kaldı. Sevr mağarası var. 3 gün bir peygamber, Allah'ın Resulü, hak peygamber orada mağarada kaldı. Aklımıza gelir şey bir soru işareti gelebilir. Peygamberimiz Miraç'a gitti Mekke'ye mükerremede, Miraç'a. Gökleri açtı, cennetleri gezdi. Kısa bir zamanda neden acaba hemen gitmedi Medine'ye bir anda? Peygamber'e ümmeti tabi olması gerekiyor mu bu konuda? Eğer peygamber her işinde sürekli mucizeden faydalanırsa ümmetine tabi olamaz. Yani peşine takılamazlar. Hızlı gitti kaldı arkasında. Onun için peygamberi zahmet çekiyor ki ümmeti bunlara katlanması için nasıl gelenler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri normal yolunu bıraktı. Kızdeniz'in sahilinden gitmeye başladı. Tabii çok olur oldu yolda. Mucizeler oldu yolda böyle. Bu inşallah başka bir konuda açalım bunları inşallah. Bu da genişliği inşallah. Sonra Peygamber Hazretleri kuşluk vaktinde Medine'ye yaklaştı. Kuba köyüne geldi böyle. Şimdi bakın kadere bakın, ilahi hani hikmetine bakın muhteremler. Mekke halkı o gece Peygamber'i öldürme kararı vermişlerdi o gece. Peygamber'i hiç önce böyle. Eylül bastır altta böyle. Toplandılar en azgınları, pislikleri. Tabi Rahim'i korudu mu? Bir şey olmuyor tabi. Koruyacak Mevlam onu. Mekke halkı Peygamber'i kaçırınca yani evi kuşatma altından onu kaçırınca ilan ettiler, ödül koydular. Kim Muhammed'i aleyhisselam ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül, 100 deve. O zaman 100 deve olan kişi Mekke'de büyük bir zengin. 100 tane deve muhtemelenler. Tabi bundan sütleri var, yavru doğuruyor bunlar, çoğalıyor bunlar bu şekilde. Kessen eti muazzam 6 ay evinde geçiriyor etinden de böyle büyük hayvan tabi. Ne kadar varsa tabi böyle o müşriklerin pislikleri, azgınları eline kılıcını alan, okunu yayını alan, eline altında balta, kürü alan beni arıyorlar her taraftan böyle. Mekke halkı onu böyle ararken Medine'de habere geldi ki Hazreti Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkmış Medine'ye geliyor. Medine'de 3 türlü Müslüman var Medine'de o anda 3 türlü. Biri muhacirin diyorlar. Mekke'ye gidenler, sahabe. İkincisi Akabe'de Peygamber'e görüşüp iman edenler. Onlar da sahabe. Üçüncüsü diğerler tabi'in. Peygamber'i görmeden iman edenler. 3 adam olarak böyle. Muhacirin yani Mekke'ye gidenler peygambersiz durmak derler. Yani bir insan peygamberin yanında, bir evlilerin yanında yaşayan biraz kalabilirse, kimse ondan ayrıldı mı, insan karanlıklara bürünür. Gönlü kararır ondan muhtemelen. Yaşanmaz yani, çok zor muhtemelen böyle. Yani balığın suya çıktığı gibi böyle balığın. Böyle. Çırpılır insan böyle. Muhacirler Medine-i Menevvere'de orada rahat ettiler elhamdülillah. Medine halkına sahip çıktı. Balığını onlara paylaştılar, onlara bakıyorlar. Ama gözleri yaşlı, hüzünlü, kalpleri yanıyor muhtemelen böyle, pek aşkı böyle böyle. Yine o peygamberi görenler Akabe'de, o sahabeler ve görmeyenler, tabi olanlar Medine-i Münevvere'de, abi bize görsek Resulullah bir peygamber derken, Medine halkı da böyle muazzam ve sevinçle bekliyorlardı. Hem Aleyhisselam Hazretleri Pazartesi günü, Rebi ayının başlarında, Pazartesi günü kuşluk vaktinde Medine'ye yalıştı. Önce Kuba köyüne gitti, Kuba. Şimdi Kuba birleşti Medine'ye. Adam ayrıydı böyle, Kuba. Oraya yerleşti Hazretleri böyle. Halk tabi geldiler Medine'den, hoş geldiler Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimizin orada ilk yaptığı iş ne oldu muhteremler? Mescit yapmak. Namaz kılma mescit. Şimdi Arapçada cami kelimesi kullanılmaz. Hep mescidler böyle. Mescid-i Emevi, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Medine. Hep böyle be. Mescidler böylece. Mescid-i Al Peygamberimiz. Öyle bir uygun bir yere, yani biri Hibet orası arsasını verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Esra'yla beraber çalışıyor orada. Hafif bir temene kazdılar. İşte basit bir şey daha yaptılar böyle. İlk taşı peygamber koydum en muhtemelen böyle. Buyurduk, ya Ebu Bekir ikinci sen koy. Ömer sen koy üçüncüsünü. Böyle koydular. Yapıldı. Orada namaz kılınır cemaatle. İlk İslam'da. Mekke'de kılamalıdır cemaatin. Bir açık sen muhtemelen var tabi orada. Ondan sonra bir cuma günü 12 Rebiyevvel 12 Rebiyevvel bakın terimle. Burada duralım. Yani doğumu, peygamberin verilişi, hicreti hep ona geliyor böyle. 12 Rebiyevvel bir de günler parası bu cumaya geliyor bu sefer böyle. Cumaya geldi. Yani haber gönderdi Medine-i Münevvere'ye. Bugün Medine geçerler zaten Kuba'dan. Peygamberimiz oradan çıktı, Kuba'dan. Onu karşılamak genel 100 kişi geldiler, karşılamaya, atlarla geldiler Medine'ye, peygamberi karşılamaya. Peygamberimiz çıktı Kuba'dan, ayrıldı oradan. Yolda öğle vakti oldu, peygamberimiz mola verdi. İndi devesinden, hafif şöyle kenara kaydı. İlk İslam'da orada cuma namazı kullanıldı, o gün cuma namazı. Mekke'de kılınmıyordu cuma, kılamazsa ki, kıldırıyor müşrikler. İlk cuma namazı orada kılındı. İlk hutbe okundu orada. Cuma namazı kılındı böyle. Oradan binler develerine, tayyaya gidene giden de işlerine vardı. Medine'ye, merkeze geliyorlar. Mekke halkı müşrikler gelen müşrikler öldürmek için ararken hala arıyorlar da haber. Köylüler etrafı arıyorlar. Ellerinde kılıçları, okları, baltaları, kürek ne bu ellerine bak sopaları ararken Medine halkı da Medine yayıldı. Peygamber arkadaşı geliyor buraya. Haber Medine'ye buraya. O gün Medine tarih gün yaşadı. Tarih vardı böyle. Yaşlılar, hastalar, çocuklar, yeni doğum yapan kadın hanımlar. Kimse kalmadı. Hatta genç hanımlar taras çıkmış taraslara. Resulullah geliyor. Barışır birbirine barışır. Hatta emekliyen ve hastalar, peygamber görmek için, görmeyenler. Böyle. O muhacirin, Hristiyan'a kavuşmak için. Onlar böyle halk yerinden kaynadı. Peygamberimiz, onlara bir Medine'nin giriş çıkış yeri vardı. Seniyetül Veda deniliyor. Seniyetül ve Seniye bir yükseklik tepe anlamı veriyor. İki tepe vardı. Medine'ye oradan gelirdi. Oradan gider uğurlandı oradan böyle böyle. Oradan peygamber görünce Seyyid-i Veda'da artık halk coştu muhtemelen böyle. Yani hışkırış ağlayanlar ve düşüp bayılanlar böyle. Allah şükredenler böyle. O gün muazzam bir gün yaşandı. Peygamberimiz ona geldi tabi devre üzerine peygamberleri böyle. Herkes diyor evine davet etsin. Peygamberimiz de bu deveyi ben bağlayayım. Böyle. Özetlerim bunları tabi. Yani gele gele nereye geldi? İstanbul Medkun olan Eyüp Sultan'da. Onun evine gidip tanıdım. Ebu Eyüp, Halid bin Zeyd aslında böyle. Ebu Eyüp, Halid bin Zeyd el Ensari rahatsızları. O evine konuk oldu muhtemelen. Evine konuk oldu. Halk tabi, herkes tabi giriyorlar şimdi böyle ziyaretine. İki katlı onun evi. Altı taş, üzeri kerpiçti. Bana nasip oldu, görev yok ondan sonra, muhteremler. Yani ona göre artık azal dünyada muhteremler. Yani çoktan yıkıldığı için onu azalını görenler nasip oldu, görüntü nasıl büyük işte elhamdülillah evi. Altı taş bir katı. Üst katı kerpiçli. Aradan birkaç direk vardı, çamlık vardı böyle. Afiyet kapısı, kapı açılmıyordu ama kapısı. Büyük bir demir kapı vardı. Altına dökülmüş sıvalar, şunlar, bunlar bile aç kapı açtı. İçine giremedim yani böyle. Şimdi ortaya bir sorun çıktı. Namaz kılma meselesi. Herkes istiyor ki peygamber namaz kılsın cemaat ile. Kim istemedi o dönemler? Herkes tabi. Bir peygamberle namaz kılmak böyle. Namaz garanti kabul oluyor yani böyle. Ama ev almıyor. Küçük ev. Büyük değil ev böylece. Çalınız alıyor. Koca Medine halkı. Gelen muhacirler de var o kadar. Binlerce muhacir de var. Almıyor. Dar oluyor böylece. Yerçeğmen tabi üzülüyorlar. Karar verildi bir meşrit yapılmasına. Arsa arandı. Deve gelirken bir yere çökmüş, boş bir arsa vardı. Hurma kurtulan yer. Hurma ağaçta yine varmış tek tek böyle. Orada hurma kurtulmuş orada, o arsada. Deve orada bir çöktü. Ama iki yana çöktü, arkaya durdan böyle. Yine kalktı böyle. Oradan. Orasını bugün gördüler. Meşit olması için. Kimin bu arsa? İki yetim derler böyle. Adı Seyl ve Süheyl. Adı iki tane yetimin onların hakkıymış. Malı onlara kalmış böyle. Kim onların velisi peygamber sordu? Falan kişinin velisi. Onu çağırdılar. Peygamber Medine halkına sordu. Buranın değeri ne kadar bu Kur'an'ın değeri? Dedi 20. 10 miskal altın nedir? 10 miskal altın. 10 miskal altın. 1 miskal aşağı yukarı 4.8 gram idi böyle. Demek aşağı bir şey böyle 50 gram yakın böyle bir altın yani böyle. Bugünkü şeyle. O kadar mı değeri? Dedi böylece. Peygamber pek dedi. Aldı peygamberi. Peygamber Ebu Bekir'e buyurdu. Ebu Bekir sen bu paraya bakıyorum. Versen parayı. O orası Ebu Bekir'in vakfı. O nasıl oluyor böyle? Yani o zamandan beri hala elhamdülillah böyle, namaz kılar böyle. Ebu Sıddık Hazretleri'nin vakfı ayrı bir geliri. Ya sadaka cariye böyle. Parayı verdi. Şimdi önce inşallah tekrar dönecek 15'te hiç yapmasın inşallah nasip olsun inşallah. Şimdi Medine Münevvere'nin ziyaret yerleri yani daha kutsal, mukaddes yerleri nereleri? Medine Münevvere'nin böyle. 30 sene kadar yer var orada böyle. Yani bunların tabi hepsi aynı derece değil böyle. Şimdi onlara geçelim inşallah. En mukaddes yerler Medine Münevvere'nin, en kutsal yerler. Neresi biri? Hücre-i Saadet muhtemelen. Hücre-i Saadet. Peygamberimizin arasında metin olduğu yer. Orası böyle. Medine en kutsal yeri Medine'nin. Medine'nin taş toprağı hepsi kutsal, hepsi mübarek, hepsi bereketli. Ama en kutsal yeri orası muhtemelen böyle. Burası neresi muhteremler şimdi? Tabi gidenlere bilirler burasını. Rabze-i Mutahhare deniyor. Tek döneceğim oraya. Yani meşrit. Peygamberimizden sonra yapılan meşrit. Ayrı ilave böyle. Orası. Peygamberimizin evi idi orası. Önlü kıbleye verince sağda minber vardı kutbu okunan. Gene var ya böyle. Solda ev. Peygamber'in kabri şu anda orada böyle. Eviydi. Ayşe oranımızı yaşadığı peygamberimiz vardı. Ev. Nasıl ev ama böyle? Kaç kat? Tek oda muhtemelen böyle. Yere yapışık. Vallahi muhtemelen. Tek oda muhtemelen böyle. Yemek odası o muhtemelen. Salonda o. Mutfağda o. Ya da hepsi o böyle. Tek bir oda muhtemelen böyle. Tek bir oda böyle. İçinde eski bir asır vardı yerde. Toprak altında. Bir de bir raf vardı böyle. İki tane kazı çakılmıştı. Çakılmıştı. Üzerine bir tahta. Rendelsizlik kullanırsın muhtemelenler. Raf. Ne şey varsa yiyecek bir şey, onu kurarak onu böyle böyle. Tek olarak böyle. Peygamberimizin yaşadığı oda. Aşağınızda beraber muhtemelen varsa böyle. Odanın da kapı açılmıştı mescide. Onun için Ayşe Validemiz'in ilmi çok fazla değer sahabelerden, kadınlardan muhtemelen böyle. Devam dinlerdi o Peygamberimiz böyle. Sohbetlerini hep dinlerdi oradan böylece. Peygamberimiz orada yaşadı. Orada vefat etti Peygamberimiz böyle, orada. Hatta Ayşe Validemiz'in kucağında muhtemelen Peygamberimiz. Ayşe Validemiz, tabi diğer Ezra Tahirat var böyle, Peygamber kızı Fatıma Mühimmet var böyle kadınlar var böylece. Peygamber Hazretleri Ayşe Validemizin kucağında muhtemelen. Peygamber kucağına aldı böylece. Artık Peygamberimizin tabi ecel telleri başlayınca, Peygamber ecel telleri başlayınca Ayşe Validemizin elinde bir bez vardı. Peygamber terini siliyordu böyle. Kendi ağlıyordu. İkinin gözünü siliyordu muhtemelen. Birbirine karıştı bunlar böyle. Peygamber teriyle onun gözyaşları böyle. Ayşe Validemizin tutamıyordu kendisi tabi. Hem eşi, kocası, hem Allah'ın Resulü, Peygamberi tabi, ona karşı sevgisi, muhabbeti anlatılamaz tabi. Anlatılamaz tabi. Ama elde bir şey gelmiyor muhtemelen. Hayır kayyum Allah Celle Celaluhu. Ölümsüz Allah Celle. Yani Peygamberin de doğumu olduğu gibi ölümü var böyle. Her doğan mutlaka ölür böyle. Peygamber orada vefat etti muhtemelen böyle. Orada vefat etti. Orada yıkandı. Peygamberimizin bir divanı vardı, yattığı yer. Divan. Kıble tarafı ön tarafında, duvarın dibindeydi. Bir ağaçtan böyle, tabii normal bir ağaçtan yapılmış, bir kurma ağaçtan yapılmış. Böyle rendesiz, bolanyasız noktada böyle, yani çizibici değil böyle. Ağaç yapılmış. Üzerinde bir yatak vardı. Yatak yüzü deriydi, deri. Deri muhtemelen böyle. İç hurma lifi. Hurma ağacı lif olur böyle. Hurma ağacı işi böyle. Fazla kereste hurma olmaz kereste lif olur böylece. İçi de hurma lifi. Kas katı muhtemelen böyle. Deri böylece. Hatta bir gün bir kadın gelmiş Peygamber'in ziyaretine de bir şey sormaya. İşte bir baktı böyle. Ya Resulallah dedi böyle. Çok katı bu be. Ben de koyayım. Yünlerle getireyim onları sana. Olmaz Peygamber. Olmaz. Ben de yine rahatıma gelmedim. Böyle. Kabul etmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bu adenince yatak oradan alın toparlandı. O divanda yıkandı. Böyle. Hastayı yıkadı. Hazreti Abbas ve iki oğlu su koydular. Şakran'da daha birisi yardım ettiler kendisine. Böyle. Peygamberimizi yıkamak, kefenlemek, gömmek çok çok zor oldu muhtemelen sahabelerin muhtemelen böyle. Ta çarşamba, salı günü akşamı çarşamba gecesinden sonra gömüldü. Elleri var mı muhtemelen böyle, peygamberi? Altı yıkanacak şimdi peygamberi. Bir tane tabi giysi var üzerine böyle. Önceleri kolaydı. Her şey yarasıyor. Nasıl yapılan bunu? Hemen sonra böyle. Şimdi onların başına kaldı bu. İştihada kaldı bu mesele. İlk iştihatları nasıl yıkayalım peygamberimizi? Gömleğini çıkaralım mı? Gömleğini mi yıkayalım acaba böyle? Yani peygamberi yıkayıp peygamberin gömleğini çıkarmak, mübarek o bedenini açığa çıkarmak, onlara bir hayatsız geldi. Peygamber saygısızlık anlamına geldi. Karar veremiyorlar. Bir kısmı efendim diyorlar çıkaralım gömlerini. Yok çıkaramayalım. Resulullah nasıl bir yapar bu şekilde ortaya çıkarız. Buna yana uyku verdim muhtemelen. Uyku verdim onlara böyle. Hepsi onda, hepsi bir dalları böyle düşüyor bu şekilde. Bir ses işte bir ses. Resulullah gömleğini yıkayınız. Çıkarmayın gömleğini. Yıkanlar hep bunu da. Sonra hasta hali elini soktu gömün altından. Yani böyle. Ama nasıl bir hali? Elini değdirmek, şey yapmıyor. Yani artık gözleri yaşlı, kalpleri ağlıyor böyle, gönül ağlıyor böyle, dertler bir ele titriyor böyle. O her bir sahabeden böyle, Medine karardı zaten o anda böyle. Medine bultay geldi, kapkaraldı Medine, böyle güpe güpe gündüz öldüğü anda. Tabi bunu yıkadılar, ondan sonra kefen dediler. Şimdi sıra geldi, acaba nereye defnedelim Peygamberimiz, nereye acaba? Şimdi müşavire, istişare yani böyle. Danışma meclisiyle gelişti sahabeler, büyükleri tabii, önde gelenler, yakınlar Peygamberimizin. Ne yapalım? Bir kısmı elleri Kabe'ye gömelim, Kabe'nin yanına gömelim böyle. Bir kısmı elleri işte Medine mezarına gömelim. Şu derken böylece Hazreti Bekir yokmuş anında, o geldi. Onun denilen meseleyi, ben de işte bu hayattayken de böyle, Peygamber şöyle burada böyle böyle. Allah-u Teala Peygamber'e işçisi gömülmesini orada canını alır. Allah hangi peygamber olur? Peygamber olur böyle. Nerede ölme gönül gerekirse or canı alır. Karar verirler, yattı yerin altına gömüyorlar. Orayı mezara kazdılar. Öyle kazdı orayı böyle. Hasta indi böyle. Birkaç, üç kişi daha indi, dört kişi indi hastalara. Lah denildi böyle, lah böyle. Kırmızı tarafından oyulur altına böyle, oraya sokuyor bir şey. Öyle şekilde yaptılar böyle. Lah da yaptılar orada. Defin ettiler muhteremler. Yine sahabeden biri, adı Mugire bin Şube, Mugire bin Şube, böyle. O tabi karışamıyor. Peygamberimizin ehli beyt diyor böyle. Yani akrabaları bu işte ilgilenirler, bu meselelere. Tam hastaları çıkacak mezardan, artık yerleştirirler, çıkacak. Para kestirin attı, yavaş görmeden kesin böyle, mezara. Para kestirin mezara attı, Hazreti Mugire. Allah Teala attı. Hazreti çıkınca dedi ki, ya Ali, benim para kesen mezara düştü. Alayım mı, izin verir misin bana? İn al dedi muhtemelen. İndi, amacı Peygamber'e son el sürmek muhtemelen. Mezara girdi muhtemelen, gözleri yaşlı böyle. Peygamber olarak böyle bedeni baştan baştan böyle, tabi kefen üzerine muhtemelen, sildi, çıktı. Ve bunun adı kaldı sonradan böyle, Peygamber'e eli son dokunan sahabe diye. En son dokunan Peygamber. Böyle bu ürmüne kaldı bu şekilde sahabe arasında. Tabi yüzü top atıldı. Bir Habeşi Hazreti Fatıma'ya gitti haber vermeye. Ya Fatıma, ya Fatıma, ne var Bilal? Hazreti Bilal, Peygamber'in bir sanki bir ev halkından gibiydi onlara böyle. Hep beraber oldu Kureyş'in. Sordu, ya Bilal ne var? Tam Fatıma alemiz tabi. Hem babası, hem canı, ciğeri, hem peygamberi. En dert onda tabi başta. En fazla alıyor böyle. Peygamberin tek kızı kalmıştı arkasından. Fatıma kalmıştı. Ne var ya Bilal? Ya Fatıma, Resulullah toprağa teslim ettik. Başta ağlama. Nasıl teslim ediniz toprağa? Kırmızı bir Bilal tabi böyle. Nasıl toprağa kırmızı bu şekilde dedi böylece. Şimdi Medine'nin en faziletli yeri Medine'nin, kutsal yeri Peygamberimizin mezarının bulunduğu yer muhteremler. Hüsa'd Mehmet'e. Onun da daha kutsal yeri var. Peygamberimizin bedenin toprağı dokunan kısımda, toprağına dokunan böyle. Yani Peygamberimizin bedenin dokunan toprak maddeleri. İşte o toprak maddeleri Kabe'den üstün, ağaçtan da üstün muhteremler. Cennet'in daha fazileti Allah'a katılır muhteremler. Yani Peygamberin bedenin dokunan toprak maddeleri. Toprak muhterem. Toprak, ölü değil topraklar. Canlı muhtemelen böyle. Ya, atomlar mı? Atom mu yanılmıyor? Atomlar bunlar. Çünkü atomlar gülüyor bunlar böyle. Elektron dönüyor, Allah diye dönüyor muhtemelen yanıyor onlar. Çıkılır Allah'a böyle. İşte ziyareti en başta Peygamber kabri şerifi. En mühim muhtemelen böyle. Yani Medine'ye gelen, giden gerçekten gidiyor. Peygamber ziyarete gidiyor Medine'ye. O var muhtemelen şimdi böyle. Amaç bu olacak muhtemelen böyle. Amaç bu olacak böyle. Yani Medine şehrini gezme, görme değil. Kabe giderken kişi yolda ihram girdi. Ne girdi ki yolda? Lebbeyk al, telbiye gelirdi böyle. Medine giderken de sabrı şerife yolda yapmadı. Böyle. Yani bir insan bulunduğu yerden nerede ise, gidiyorsa, Medine'ye döneti varsa yolda hep sabrı şerife peygamber. Böyle. Bağlantı kurma peygamberimize böyle. Peki peygamber bundan haber oluyor mu? Oluyor muhteremler böyle. Sordu sahabeler, Ya Resulallah, sen ölüp çürüyeceksin mezarında. O zaman bilmiyor tabi sahabe durumunu. Ölüp mezarında çürüyeceksin. Bir tane sahabeyi getirirse haber olur mu? Ben buyurdu ki, estağfurullah. Allah Teala peygamber beden toprağı haram kıldı. Tuhaf bizi yiyemez bize. Çürümek yok peygamberden kurtarır böyle. Kuvvetle. Yine bir peygamber buyurdu. Rabbim bir melek yaratacak benim başlığım. Melek yaratacak başlığımda böyle duracak melek. Yani bir uydu. Nerede bir insan misafir şey getirir peygamberimize? Hemen kahve veriyor ondan. Başlığımda hemen. Anladın mı? Ya Resulallah. Hindistan'da, Keşmir'den, Delhi'den, Pakistan'dan, Mekke'den, Medine'den, Adap Pazarı'ndan, Bursa'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan derler. Filan oldu filan, filan kızı filan sahabeye getiriyor böylece. Peygamber aleyhisselam, ona selam olsun peygamber derler. Yani peygamberimize kim getirir salatı selam muhteremler, peygamberimize karşısını veriyor, peygamberimize duasını o anda hak ediyor. İkincisi, Peygamber buyurdu, kim beni ziyaretine gelir de kabrimde bana selam verirse onu kendim duyarım. Ona melek arda çıkıyor mu? Bir adı okuyormuş arda bir işte. Arda çok var ama hepsi okuyamayacağım tabi herhalde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mezarı kabri, bir de şefaati. Kim beni kabrimi ziyaretine gelirse ona şefaatim vacip oluyor. Kimin nasip olsa bir de oraya layık olma muhtemelen. Çok zor muhtemelen işte böyle. Yani peygamberi efendim beni ziyaret ettin demek kolay da ziyaret etmek zor muhtemelen. Resulullah'ı, Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, Rahmet-ül Alemi muhtemelen. Arşımın hürmeti yaratılmış muhtemelen. Kâbe'nin hürmeti yaratılmış muhtemelen. Hürmetten böyle. Çok çok bir mesele böyle böyle. Yani çok kişi orada dayanamıyor muhtemelen. Peygamber tarafından konuşuyor onlar muhtemelen. Neyle gelin huzuruma? Ne yaptın benim için? Dinime sahip çıktın mı? Ne oldu benim dinim? Peygamberimizin altı fikri ümmetinde İslam dininin yaşları ne oldu İslam dininin muhtemelen böyle? Kim ona çalışıyor böylece? İbrahim Aleyhisselam buyuruyor peygamberi. Hacca bir insan hacca girse, yani emreye girse, fezar-ı kabri, bade mevti. Benim ben ölümümden sonra böyle bir insan beni ziyarete gelse kâne kemen zareni hayatıyım. Hayatında beni görüşmüş gibi oluyor ziyaretmiş oldum ben böyle. Hayatta böyle şey. Neden peygamber ölmüyor ki muhtemelen böyle? Ölmüyor muhtemelen böyle. Benim gençte bir hacı teyze vardı Abbas'ın Mehmet'e. Genç hacı teyze vardı. Allah rahmet eylesin inşallah muhtemelenler. Ondan kaç sözü bahsedeyim inşallah. Bir gün bu benim yanıma geldi. Tanımıyorum böyle. Elle küçük bir kitap. Delalet kitabıymış böyle. Ama çok hırpalanmış, dağılmış böyle artık bu şekilde. Bana selamına geldi. Sen bunu yaptırır mısın? Ciltetir misin bunu dedi böyle. De yaparım. Evin tarif etti. Yine getireyim ben senden böyle. Götürme evine. Tek başına yaşıyormuş, yalnız başına. Böyle saf görünümlü ama cezbeli yani böyle. Yani Allah'tan yanan böyle böyle. Böyle boş değil kendisi böyle. O anlattı. Her gece seher vaktinde bu teheccüd namazı kılıyormuş. İbadet zikrini yapıyormuş. Ondan sonra bir komşu kızı buna bir tepsiyle yemek getiriyormuş. Ekmek ne getiriyor çorabası, ne varsa böyle getiriyormuş böyle, bekliyor ayakta böyle. Önüne koyuyor. Bu da bunları yiyor, tam gelip buna geliyormuş. Nihat'ı ekşi böyle. Alıyor kız tepsiye, gidiyor komşu kızı. Aklına geliyor bir gün. Gidiyor komşuya gidiyor. Komşu böyle diyor. Sen diye bu kız bana gelirse neyi gönderirsen böyle diyor. Kız şu bu diyor. Başka bir şey geliyor bunun. Ya ben göndermiyorum. Kıza bakıyor, ana bakıyor. Abi yok onu tam oturanlar. Meryem melekmiş o getirenlere böyle. Şimdi tabii bunu böyle söyleyince, bir sır meydana verince bu keramet ortadan çıkıyor. Şimdi ertesi akşamı alışıcı aynı saatte acıkıyor karnı, kapıya bakıyor ama kız gelmiyor şimdi muhtemelen. Anlıyor işte gelmediğini tabii işte böylece. Üç gün böyle gelmiyor yemek kendisine böyle. Ondan sonra o zamanki Atapazarı'nın belediye fenişlerin müdürü feniş, adı Mehmet Efendi muhtemelen böyle. Yine tanıyorum böylece. Peygamber ona havale ediyor bu peygamberi. Peygamber rüyasına geliyor o fenişlerin müdürünün. Evini gösteriyor. Kadını gösteriyor. Bunu sahabe ettim diyor. Bunu şey bakım sahibi oldu böyle böyle. Her gün yemek getirirdi o muhtemelen böyle. Sefat asıyla boşalır, dolu getirirdi. Bu haca gitti. Götürler bunu, haca götürler bunu. Hacdan geldi, ziyaretine gittim. Ahmet Bey dedi ya. Peygamber ölü zannedin bana dedi. Peygamber oturup bakıyor bize dedi böyle. Ben muhtemelen böyle. Savgı böyle böyle. Peygamber oturup bir bakıyor bak. Gitti sen anla bak bana. O aleyküm sen anla. Karşına oturuyor böyle. Bakıyor böyle böyle böyle böyle böyle. Yani gören ölü muhteremler. Dünya ile meşguliyet azalanlar böyle. Yani kafa dolmayınca, gönüle girmeyince dünya muhtemelen, girmeyince böyle. Kendine daha çok Allah'a vereni Celle Celaluhu. O gönül berraklaşıyor, gönül berraklaşmıyor, gönül böyle böyle. O zaman onlara gönül gözü görüyor. Bu göz görmez tabi onlara böyle şey. Yalnız peygamberi ziyarette ne gerekiyor? Peygamber selam vermek muhtemelen. Salatü selam gerekiyor böyle. Allah'ın selamına denilmez orada ama. Ondan sonra Muhammed bu uzaktaki ne? Allah'ın ismi peygamberine sıhhat eyle. Peygamber uzak. Şimdi karşıya geldi mi muhtemelenler? Ne yapacaktım karşısına böylece? Harim şey girerken önü sağ ayakla girilir tabi oraya böylece. Bab-ı İslam'dan o tarafa girerse böyle karşı geliyor böyle. Hazreti Veysel'e Karani hayattayken peygamberi göremedim muhtemelen böyle. Nasip olmadı tabii kendisine. Annesi vardı. Annesi ağamaydı. Bakım ihtiyacı vardı. Göremedi. Hem vefattan sonra hacca geldi Yemen'den. Dönüşte Medine'ye geldi muhtemelenler. Baba Şam'dan girdi. Girdi bir cezbeye geldi bir sarsıldı. Sordu gördüklerine. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede peygamberin kabri? Hazakar Muhammed bir de işaret. Hazakar Muhammed. İşte bu peygamberin kabri. Bir baktım herhalde, ya Resulü aldıya düştü, bayıldı oraya muhtemelen böyle böyle. Yani peygambere layık olmak muhtemelen böyle. O halle hallenmek muhtemelen böyle. Yani sırf kal bir beden gitmesi gidiyor muhtemelen böyle. İşte gittim şöyle yaptım, böyle ziyaret etmiştim, baktım şunlara bunlara baktım. Ahmet, iş gönül olacak, gönül olacak muhtemelen böyle. Olacak bu şekilde böyle şey. Orada peygamberimiz ne yapar? Selam verir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Ya Nebi, ya Hatem-i Nebi'yim böyle. Sayın muhtemelen. Sayın ondan sonra ya Resulallah. Sen Hakk'a görevini yaptın. İslam'ı tebliğ ettin. Kur'an'ı tebliğ ettin. İslam'a çalıştın. Bize din kaldı. Abi biz sana hükümet olamadık. Diye orada üzülme. Hüzün duyma orada muhtemelen böyle böyle. Duyma böyle. Yani peygamber hayatta ya ölmez. Biliyorsun şiyeti bölmüyor değil mi muhtemelen? Şey onu bir ümmeti. Onu bir ümmeti şey muhtemelenler. Arada kim bir kaç bin derece arfak vardı böyle böyle. O Muhammed Resulullah muhtemelen böyle. Top mezarında böyle diri kendisi. Orada gelenleri görür muhtemelenler. Zaten daha gelmeden görür. Mesela bazı büyükler Bursa'dan Emir Sultan Hazretleri hepinizi biliyor. Onu örnek vereyim. Emir Sultan Hazretleri, Emir Sultan. Kendisi Buhar olan böyle, Buhar olan böyle. Emir Sultan Buhari de kendisi, Buhar'ın kendisi böyle. Bu aradan Medine-i Münevvere'ye geliyor Peygamber ziyaretine. Peygamberimiz onun selamını sessiz aldı muhtemelen böyle. Aldı. Herkes duyun olsun böyle. Duydu. Peygamber emir verdi. Emir Buhari'ye. Sen Bursa'ya gidiyordun muhtemelen böyle. Onu Bursa'ya gönderin muhtemelen böyle. Hatta ya Resulallah nasıl bulayım Bursa'yı? Rabbim sana bir nur verecek. Nur durdu yerde, oraya yerleş böyle. Gitti Bursa'nın dışına yerleşti oraya. Emir Sultan Hazretleri'nin muhtemelen Bursa'da böyle. Yani Peygamber'in gönderdiği bir muhterem zattır böyle oldu böyle. Oralı böyle. İkincisi de Medine'nin kutsal yeri Mescid-i Nebevi. Meşit, Medine Meşit. Onun da esas özü Ravza-i Mutahhare. Ravza-i aslında dağ deriz. Biz Ravza deriz Türkçe'de. Ravza-i Mutahhare. Ravza bahşi anlamına gelir böyle. Mutahhar, pak, tertemiz. Yani cennetten bir bahçe. Peygamberimizin meşhidi namaz kılmak. Hüce Aleyhisselam'a salatı fi meşhidi haza. Peygamberimiz bir de hazayı buyuruyor. Şu meşhitte. Hazla şunu. Bu meşhidi namaz kılmak. Peygamberimiz meşhitte bunu konuşuyor. Eshabına şu meşhidi namaz kılmak. Efendim min elbis salatın fima sivahü. Diğer meşhidi namaz kılmaktan bin kat daha faziletli. Bin kat. Bire bin böyle. Bin kat oluyor böyle. Yani iki rekat namaz 2000 oluyor böyle. Bir cuma 1000 cuma kılmaya. Orada bir ay oruç tutmak 1000 defa oruç tutmaya, 1000 ay oruç tutmaya böyle. 1000 sene yani. Oruç sene bir gelir Ramazan orucu tabii gelir böyle. Yani 1000 senelik oruca. Yani her şeyi orada iki yapmak mesela o mescitte Medine'de. O da değer onlara bunlara böyle. Yalnız oranın kıymeti bilmek muhteremler. Gözde pek orada muhteremler. Orada ve oradayken bir Bilal vardı adı. Kendi Habeşli bak muhteremler. Bilal Habeşli'ydi. Habeşli. Bilal adı da herkes onu sever de Bilal Habeşli muhterem. Bilal Habeşli böyle. Oraya yerleşmiş. Peygamber'in karnına bakamaz muhteremler böyle. Giderken böyle. Peygamber bakınca kendine geçer, gözü baş almadı onu böyle böyle böyle. Habeşi böyle, aşıktı öyle mutluna böyle. Peygamber de böyle. Yani peygamber sevmek muhtemelen böyle. Peygamberi insan canından, nefsinden, elattan, maldan, her şeyden fazla peygamberi sevmek aleyhissalatü vesselam böyle. Onun yolunda. Bu sevgi nasıl oluyor böyle? Onun izini yolunda gitmek muhtemelen. Peygamber nedir izi yolu? İslam'a hizmet vardır. İslam'a hizmet böyle. İslam'ı tebliğ etmek. İnsanı kurtarmak böyle. Şimdi gelelim Medine Mescidine. İnşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baştan buna temas ettim. Kesin orada. İslam'ın evinde. Ev tabi dar geliyor Medine halkına. Namaz cemaate kılamıyorlar. Yetişemeyen, içeri giremeyen, tabi ilk gelene dolmuş içerisi, giremiyorlar. Gözleri yaşlı, hüzünlü, mahrumlar peygamber namaz kılmaktan böylece. Ve karar verdi meşri yapmaya. Dediğim gibi böyle arsa alındı. Onun miskal altına. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri onu verdi peygamberin işaretiyle. O verdi bunu. Şimdi oraya meşri yapılacak. O zamanki adetlere göre bütün dünyada böyle. Kölelerin bulduğu bir zamanlar. Hava esirleri. Köleler çalışsa ağır işlerde. Köle sahip oturuyor gölgede. Onlara bakarlar karşılaştırırlar. Öyle zannettim Medine halkıda şimdi. Tabii köleler var çoğunluğunda. Köleler çalışacaklar. Oysa gölgede. Baklar ki Peygamberimiz. Azmut Peygamberimiz. Kolun sıvat peygamber muhteremler. O da geldi oraya. Önce peygamberimiz çizdi etrafını. Kare şeklinde. 70-70 zira. Nedir zira? Ortama ucundan dirseğe kadar. Bana bir zira dene böyle. 70 zira köşeleri. Kare şeklinde yapıldı. O zaman kıble kurus olduğu için arkası Kabe'ye girdi böyle. Yani kuzeye doğru dönüktü, ön tarafı dönüktü o zamanlar böyle. Önce temel kazıldı. Bir zira kadar temel kazıldı. Taşla önce başladı altına. Temel taş yapıldı böylece. Peygamberimiz muhteremler, Esra'nın haber taş taşıyordu muhteremler. Tabi ona göre ne yaptı Medine'lileri, efendiler, şeyler, herkes ayağa kalktı bu sefer. Koştular. Yani tam etmiyorlar bir peygamber taş taşısın, bir amelilik yapsın bu şekilde. Otursun öyle şey yaptım. Ya Resulallah ne olur? Sen otur ya Resulallah, biz taşıyalım bunu. Peygamber böyle, benim de ihtiyacım var sevaba. Peygamber ben de sevaba ihtiyacım böylece. Taş taşlandı ve kerpiç kesildi, kerpiç. Yine bakı yanında İrsal'ın kuyusu vardı. O kuyu yanında toprak kazıldı. O kuyuda su çekildi. Orada kerpiç kesip kurtuldu adam böylece. Taş bulduktan sonra düzlenen taşlar o kadar. Üzerine kerpiç yapılıyor hem de böyle. Üzerine kerpiç yapılıyor böylece. Etrafı ama sıvanmadı. Kara toprak kerpiçten bir şekilde yapıldı. Sonra hurma kütüklere böyle diktiler. Üzerine hurma dalları kondu. Yani gölgelik güneşe karşı. Yanık artık böyle böyle. Gölge o şekilde. Dolmada kıtlık var çok böylece o durumda. Yani o andaki peygamberin meşide yani böyle görünümde yani ehli dünya için bakınca bir mağara gibi onlara girdi böylece böyle. Ama en kutsal yer yeryüzünde orası. O sahabeler, Resulullah namaz kılıyor. Orada sohbet yapılıyor. Kur'an okunuyor. İlim okunuyor orada böylece. Mevlüt'ün hayran kaldığı yer. Böyle. Öyle bir yerde. Üzerine hurma dalıyla konuldu. Altı toprak da böyle böyle. Hatta bir gün çok yağmur yağdı. Her taraf çamurlandı. Hazreti Sema gittiği bir yerden kendine kadar böyle. Küçük çakıl taşı getirdi. Döktü onlara böyle. Diğeri getirirler. Yani bir kumsallaştı ondan sonra böyle yağmura karşı. Bir de geceleri ne yapıyor? Aydınlanma geceleri oraya hurma yaprağı yakardı. Hurma yapraklarını kurutulmuş onları yakardı onları ver. Yakardı. Namaz vakitlerinde gece, sabah namazında. Hicret'in 9. yılında yani Peygamberimiz artık son zamanlarında Şam'da bir papaz gelir. Şam'ın papaz. Papaz muhtemelen Şam'da. Temim-i Dari de papaz Şam'da. Papaz çok meşhur bir zaman Şam, ünlüymüş Şam'da. İlim sahibi, ahlak güzelmiş kendisinden böyle. Bu haber alıyor Medine peygamber ortaya çıktığını. İnceliyor, soruşturuyor. Halk bir ona inanıyor, anlıyor böyle. Fakat bir tür dünyayı kıyamıyor dünyaya böyle. Ve papazlığı var, geliri çok. Ziyaretleri çok, namını şey var böyle, lüks yaşantısı var. Bunları kıyamıyor böyle. En sonunda yine tepti muhtemelinde. Peygamber aşkı sevgi üstüne geliyor bana. İslam'ın gönlüne gelen yaşantıya böyle. Devesine bindi, Medine'ye geldi. Gelirken de kandil getirdi Şam'dan, kandil. Şam'ın getirdi, kandil muhtemelinde. Getirdi böyle. Medine Meclisi'ne geldi. Akşam ezanlar oraya gelmiş. Zincir var böyle. Onda kendi astı. Olma zeytinyağı yanardı kandillerde. Yoktu bunların gaz yoktu bunlar. Yoktu yanı petrol. Zeytinyağı yakarlardı. Zeytinyağı doldurmuş bunları. Astı kandı birkaç tane muhtemelen. Böyle sizin astı bu şekilde. Aydınlandı böyle. Tam güzel böyle. Peygamber geldi gördü. Kim bunları getirdi? Resulallah işte Şam'dan Papa demin darı geldi. İslam'a geldi bu şekilde böylece. Getirip beni dua. Allah'ım. Bunun kabrinden nur eyle dedi. Duatta kendisine. Temim-i Dari. Hazreti Ömer zamanında teravih kıldık. O kadını o kıldırdı teravih namazını. Teravih namazını. Kuruyor, hapus oldu kendisi böyle. Çok, bütün gün namaz kıldı kendisi. O kadar şeydi kendisi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma günleri hutbe ayakta okurdu. Yoktu yüksek minber. Yoktu minber. Bir hurma kütüğü vardı böyle. Üzü kesilmiş hurma kütüğü vardı. Peygamber onun bir elini koyardı üzerine ve sağ elini üzerine koyardı. Esra'dan dönerdi, okudu muhtemelen böyle. Ensariye'den bir kadın, Medine yerisinden bir kadın geldi. Ya Resulallah, benim bir kölem var, marangozu iyi biliyor marangozu. Medine halkı anlamazdı marangozu ağaç işlerinden. Dedi, benim bir kölem var, marangozu iyi biliyor. Eğer müsaade edersen, sana buraya bir minber yaptırayım, hutbe şey okumak için böyle. Peygamber peki yaptırıp böyle verdi. O yaptı. İlk minber o köle yaptı muhtemelen böyle. Üç basamak oturacak yere bir de böyle. O kadar böyle. Minberine kondu. Oraya kondu. Peygamberimiz Aleyhisselam Cuma olunca orada çıktı tabi böyle. Tabi cemaat çoğalıyor, her gün cemaat çoğalıyor. Devamlı gelenler var, İslam'a gelenler var, Medine'ye gelenler var devamlı. Çıktı üzerine böylece. Kurban kütüğü var, alan başvurma. Ve sahabe de buyurdu, hadis-i şerif, Buhar'da hadis-i şerif böylece. Üç şey giriyor böyle. Sanki böyle çocukları ağlar ağlar da artık anası bunu susun da şey yapar böyle. Böyle ağlar böyle böyle. Hek duyuyor bir de sahabeler. Bıraktı Peygamber hutbeyi aşağı indi. Eli koymadı. Yağın bırak üstü sus dedi böyle. Sıvadan önce sağ sustu muhtemelen böyle böyle. Şimdi de burada mermer var muhtemelen. Minber. Mermer var. Onu kim yaptı muhtemelen? Osman Paşa 3. Murat. 3. Murat muhtemelen. O nasıl oldu muhtemelen? O İstanbul'dan özel böyle bu işleri ehlini, mühendisleri gönderdi. Ölçü aldılar. Her şeyi orada İstanbul'da kesildi, ayrılığını atölyede böyle, hazırlandı böylece. Tabi develer yüklendi bunlar. Develerle, ustalara beraber geldiler. Hal o muhtemelen böyle. 3. Murat böyle. İkinci Sevim'in oğlu. İkinci Sevim'in oğlu. İkinci Sevim'in de Kanun Süleyman oğlu muhtemelen böyle. Kanun Süleyman Süleyman torunu yani. Peygamber buyuruyor Arslan'a da derin ma beyni beyni ma beyni ve binberi rahatı minaratı cenne. Beytimle minberim arasında. Böyle. Evimle minber arasında. Minber, şimdi camide hutbe vardır. Hutbe okulur. Minber denir muhtemelen. Sağa doğru bunlar böyle. Olur muhtemelen. Bir de mihrap vardır. Namaz olarak kılırım böyle. Bir kürsü vardır. Var, sohbet yapılır. Üç yerde camide muhtemelen böyle. Ben buraya beytim evimle minberim arasında. Diğer rivayette kabrimle minberim arasında. Arası yani başka bir bahçe. Ravdatun min riyadil cenne. Ravdatun min riyadil cenne. Yani yan başka bir bahçe. Cennet orası o tabi böyle böyle. Oraya kendini cennete indirsin. Böyle böyle. Böyle buyuruyor. Yani cennetteki hal orada mevcut muhtemelen böyle. Bir oturuyordu bir gün oradan muhtemelen. Her zaman değil böyle. Gündüz, namaz vakti değil böyle. Razı muhtarede. Tabi az insan var orada böylece. Enes Efendi vardı Medine'de. Türkiye'de oraya gitmiş. Binbaşıymış Türkiye'de. Oradan ayrılıyor. Oraya gidiyor yerleşiyor. Medine yerleşiyor. Aşık Medine muhtemelen böyle. Hayatı İbrahim Ethem'e benziyor böyle. Öyle kişi. Dedi ki, bir araya dedi ki bize böyle orada bulunanlara. Bakın dedi, ne vardı cennette dedi böyle? Nebiler, sıdıklar, şehitler, salihler var değil mi cennette dedi böyle? Ayet-i Kerim. Nebiler, sıdıklar, şehitler, salihler bu şekilde. Şimdi bakın burası da cennette başlı burası böyle böyle. Burada var Nebi, bak Resulullah Nebi'ydi peygamber. Sıddık Ebu Bekir, şehit Hazreti Ömer. Bunlar cemaate salih bunların onlar böyle muhtemelen. Çok bir hava oldu onlar o zaman böyle böyle. Orada böyle. Cennet bahçesinde ben Nebiyim. Mesela Işık-ı Salih'im bak. Ben Nebiyim, Resulullah Nebi. Ebu Sıddık, Ömer Şehit, Şehitler ve Salih'ler burada. Orada Rabi'de Muhtare, Peygamberimizin zaman yapılan meşhur muhteremler. Yalnız sonradan bu Peygamberimizin zamanında kıble değişince, yani kıble ne aldı böyle? Kureyş'teyken, Meşhur Aksa'yken böyle, Kabe alınıyor böylece. Tam tersine böyle böyle. O zaman dönüş kuzeyydi, sonra güneye doğru dönülüyor. O zaman tabi meşte değişiklik yapıldı. Yapıldı, kapıların değişti. Peygamber genişti daha böyle. 70 lirayken 100 lira çıkardı muhtemelen böyle. Tabi sonra devam, Hazreti Ömer zamanında genişti, Hazreti Ömer zamanında genişti böyle. Devamlı genişliği genişliği, hala genişliği böyle. Şimdi muazzam bir kişi oldu tabi kendi orası böylece. Bir de en kuzeyden birisi de Medine kabristanı. Cennet-i Bakı muhtemelenler. Cennet-i Bakı diyeyim benim. Medine mezarlık kabristanı böyle. Oraya defne nasip etsin inşallah isteyenlere muhtemelen. İsteyen diyorum da ki bazı istemez belki de bazıları belki de. Gurbet diye. Medine Münevvere'de tabi peygamber önce mezarlar vardı. Birkaç mezarlar vardı. Ama müşrik mezarları ya. O zaman müşrik mezarlar onlar böyle. Kutbalesiyonu böyle. İlk olarak sahabeden, muhacirinden Osman bin Mezun Hazretleri rahmetli olmuş emine. Osman bin Mezun. Muhacirinden Peygamber'in süt kardeşi kendisi aleyhisselam böyle. O kadar kendini Allah'a vermişti ki muhtemelen böyle. Kendini Allah'a vermiş ki böyle. Sabaha kadar uyuyamıyor böyle. Namaz kılıyor böyle şey. Fakat düşündü ki hanımı da evli. Onun hakkı var bende. Ama tam muhtemelen. Namazı ekle alamıyor birim böyle. Öyle namazı zevk almış namazı. Bu kadar namazı zevk almış. Geldi de ya Resulallah. Ben eşeğimi boşamak istiyorum. Hayır peygamber olmaz dedi böyle. Bak evlenmek sünnetim ben bunu böyle. Elini boşamak kendisine izin vermedi. İlk olarak bu Medine'de vefat edilir. İlk var böyle. İlk ödeştiğim böyle. Şimdi ne olacak? Nereye gömülecek? Yok şimdi mezarlık Medine'de. Yok mezarlık muhtemelen böyle. Şimdi buradaki eshabına bir bakın bakalım. Dolaşma Medine'nin etrafına bakalım şöyle. Bir uygun bir yer. Mezarlık yapmaya, Müslüman mezarlığı yapmak için böylece. Birkaç yer gördüler, bir çoğunlukla Cennet-i Bakır'ın bulunduğu yer. Orada çalılık bir yer vardı, Garka dere böyle. O zamanki Bakır'ı Garka dere böyle. Garka bir ağaç böyle. Bodur, dikenli bir ağaç böyle. Orasını basmış. Orasını gördüler. Peygamberimiz de o anda işte Vahit Peygamber geldi be, orası kalkması böyle, karar verildi. Temiz orası be. İlk olarak Hazreti Osman bin Mazlun. Böyle. Hatta yani yıkanınca Peygamber haber veriyor, ya Resulallah yani yıkandı, kefenlendi. Peygamber dedi, buraya geleyim bakalım. Peygamber geldi, tabutu yatırmışlar, su yatıyor bu şekilde. Peygamber alnından öptü onu, Peygamber dedi, yaş geldi be, gidin Allah. Yaş geldi. Hazreti Osman bin Mazlun'un göz çukuruna gelir iki tane. Dışına koyun böyle. Tam göz çukuruna böyle şey. Ne yaptın o sahabe yakınları? Ama peygamberimizin gözü bunların akmasın, canmasın böyle. İtinayla götürülemezler. Böyle. Yani peygamberin göz yaşının üzerinde. Peygamberin bir cüzü varsa da bile. Gördüler. Şimdi Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Minnesota en yemutte bir medeniyeti fel yapfal. Minnesota en yemutte bir medeniyeti. Kimin gücü yeterse medeniyeti ölmeye, orada ölürsün. Yani kim istiyorsa, kim gayret etse, kim ona yalvarsa, kim uğraşsa medeniyeti ölmek için, hele bunu yapsın böyle. Fiinni eşhu liben mahte biha. Yani ben ona şevaz edeceğim. Kim medeni ölürse, mühim olarak da ölürse, ona benim şefaat edeceğim. Fîn eşhû limen mâte bihâ. Kim ölürse ona şefaat edeceğim. Böyle böyle. Peygamber bir gün buyurdu meşritte muhteremler, yübâsü minhâ sü'elfen. Peygamberimiz Medine'nin mezarından bahsetti hesabına meşritte. Yübası minha. Oradan bas olacak. Dedi bana kabine kaldıracak. Yani ikisi üfürünce kıyametten sonra böyle. Kabine kaldıracak oradan. Sebul elfen 70 bin kişi. Bunun ayrı bunlar. Daha çok tabii. Vücudun kel kameri. Yüzü ay gibi. Leytel bedri. Dolunay gibi yüzleri muhtemelen böyle. Yüzü karşıdan böyle ayın 14'ü gibi böyle. Tam Bedir ay gibi, Bedir gibi, Dolunay gibi böyle yüzleri karşıdan parlıyor be. 70 bin kişi kalkacak Medine mezarından böyle. Yüzleri Dolunay gibi parlıyor. Yazıbınlar cenneti bir kere hesap. Hiç maaşı uğramadan, hesaba çekilmeden, mizana gelmeden, sıratı görmeden nereye çekilir muhtemelen böyle. Yapsa da geçecekler ama uçarak bir anda. Kuş gibi çekilir muhtemelen böyle. Peygamber'e yübası minha peygamber bak. Oradan kaldıracak böyle kaldıracak. 70 bin kişi yüzleri dolma gibi muazzam parlıyor. Bunlar hiç maaşlara gelmeden, hesaba çekilmeden, saat köprüsüne yanmadan, yakılmadan, hiçbir şey çekmeden hemen direkt gidecekler böyle. Bir bunu, her birinin buna şefaat kalbine harcamalar muhtemelen böyle. Onda sahabeden Hazreti Ükaşe, meşhur Ükaşe'nin şey çok, onun şeyleri bana böyle kısaları, aşağı geldi onda böyle. 70 bin kişi kalkacak hiç korkmadan onda. Halkı korkarken milleti böyle, yüzde nur gibi parlıyor, hesap yok bunlara böyle. Ya Resulallah dua ben onu alayım. Dua ya ben onu alayım böyle. Ben burada en temilim. Sen onlara nasıl bakıyorsun böyle? En temilim böyle. Başka biri dedi, ya Resulallah bana dua et. Dedi, buna der, sevk ökkeş. Yükkaç sene geçti bu zaman bakma burada. Yükkaç sene bir davrandı. Oradan onladığı için, bak burada Peygamberimizin burada kullanan incelik buradan böyle. Yani sonradan değil için Peygamber demedi ona, kırmadı. İlk karşı seninle geçti, onda ayrı davrandı o. Muhtemelen böyle. Hatta onun münafık olduğunu söylüyorlar muhtemelen böyle. Duvazı böylece. Ben ona böyle böyle böyle. Yani bakın, Peygamberimiz bile, ona bile malum muhteremler. 70 kişi kim onlar böyle muhteremler. Ondan bahsediyor, Osman onun başı. Osman Radası muhterem böyle. Onun başı o. Onu ziyaret etmek oraya. Yani bakıyı etmek böylece. Hazreti Osman'ın bulunduğu yer önce orada dahil değil o zamanlar böyle. Sonradan Hazreti Osman bir zamanda genişledi. Tabii şimdi durmadan genişliyor. Durmadan genişliyor şimdi orası böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti. En evvelim ben teşşakku anhül erdi. Hesabım ben böyle. İlk olarak mahşere kalkışta önce benim mezarım yarılacak. Böyle. Yani tabii o dünya kıyameti bu değişti dünya böyle. Deniz kalmadı, dağ tepe kalmadı, orman kalmadı böyle. Dümdüz oldu böyle. Gümüş madeni gibi oldu. Herkes yer altında. İlk olarak su üfürünce Peygamber'in kalbi açılacak, çatlayacak muhteremler. Peygamber ayağa kalkacak. Süm Ebu Bekir'in. Sağolsun Ebu Bekir. Süm Ömer, sağolsun Ömer. Ona karşı kalmadan böyle. Şimdi aklıma şey geldi, bu Aleviler, Şialar muhtemelen böyle. Onun inancına göre, bak, inanç, onun inancına göre Hazreti Bekir'e Süleyman'a hakaret etmek, Ömer'e hakaret etmek, Osman'a onlara göre ibadet muhtemelen bakın böyle. İbadet düşünürsen değil mi zavallı düşünürsen muhtemelen ya böyle. Ebu Bekir Sıdı Ömer'e farzında Peygamber'in yanında yatıyorlar be. Nasip olur mu onlara yok? Olur mu tamam değil mi? Kolay mı oraya defolma bu şeye böylece? Hatta Uzi'ye mesele gelen ama dağılıyor ama Hazreti Ömer Hazretleri artık halifenin sonuna doğru tabi ölümün yaklaşında fark ediyor onlar, kendi fark ediyorlar. Hazreti Ayşe Validemize haber gönderdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ayşe Validemize odasına gömüldü. Ayşe Validemize orada yatıyor. Konuştu böyle. Hazreti Bekir Sıddık vefat etti. O da oraya gömüldü tabi böyle. Yine orada böyle. Biri hem peygamberi hem eşi kocası. Biri de babası. Mahrem bunlar, namahrem diye bunlara böyle. O da kalıyor bu şekilde. Hazreti Ömer'in de hayali, hülyası, arzusu, aşkı, cezbesi peygamber yanında defin olabilmek. Onlar bir olabilmek böyle böyle böyle. O var böyle. Ama ne gerekiyor? O kimin hakkı? Aşağımıza ait olsun. Onun hakkı böyle muhtemelenler. Haberi gönderdi. Ayşe'ye söyleyin. Ayşe'ye söyleyin. Benim bütün aşkım, muhabbetim, sevdam Resulullah'ın yanında defin olmak böyle. Onu ayrılıp duramayacağım ben böyle. Resulullah böyle. İzin verir mi acaba bana? Defin olmam bana. Gitti bir iki kişi geldiler. Biz Aleyhisselam'a gönderdi. Sana selam söyledi. Böyle bir arzusu var. Ne dersin ya Ayşe? Durum düştüm muhteremler. Dedi ki ben orasını kendim istiyordum böyle. Resulullah Peygamber yanında, eşi kocası, babası orada. Ben orada istedim, kendim istedim orasını böyle. Ama Ömer'i nefsime tercih ederim Ömer bakmadan böyle, bakmadan. Ömer daha layık yemek tercih ederim böyle. Tam razı gelmedi, söylemedi, rahat etsin böyle. Geldiler, ya Ömer sana müjde, aslında izin verdi. Allah çok şükür anında böyle, böyle. Sonra çok geçme aradan, sabahınızı kılmaya işte mihrabı iki tekbir aldı. Bir mürcüsü köle onu haşere vurdu muhtemelen böyle. Mihrapta. Hatta böyle. Birkaç hançere vurdu böyle. Hatta zehirliymiş bir hançere böyle. Hatta bir de karnı yardı böyle. Başta uç çıktı. Hemen tabii büküllü kaldı. Birini çekti mihraba. O köle orada kendi kendine vurdu böyle, yakalanınca, anlayınca böylece. Şimdi eve götürürler. Başta delirmiş paramparça. O zamanki bir bu işi anlayan bir operatör yerine şimdiki isimle doktor. O bunu dikti başlıklarında. Tabi uyuşturma uyutmak ama böyle. Evinde böyle, hastane falan yok böyle böyle. Evinde bir de uyuşturma uyutma yok böyle. Böyle canlı canlı yapmaktan böyle. Dikti başlıklarını. Süt verdiler. Beklediler. Süt fışkırdı. Tutmamış mı yetişti böyle. Tekrar onları söktü, tekrar dikti muhtemelen. Daha sık, daha dikti böyle. Sonra bal şerbeti verdiler. Rengi belli olsun zaten böyle. Önceki usulü de böyle. Bal şerbeti verdiler. Beklediler. O da çıkınca, ya Ömer vasiyetini yap. Vasiyetini yap. Artık baştan başlamış. Artık vaktin artık geldi. Vasiyet yap dedi böyle. Yani yerine ne yapacak? Birisini terk eder bu şekilde. Oğlunu çağırdı. Büyük oğlu Abdullah adı böyle. Oğlum Abdullah, Ayşe'ye Sıdıka'ya git. Benden selam söyle. Ben sağlığımda sıhhateyken haber göndermiştim. O zaman sağlığım sıhhatım vardı. Adım Ömer'di, heybetiydim, halifeydim. Belki de onun etkisiyle bana izin vermiştir. De ki şimdi, ya Ayşe dedi böyle. Şu anda Ömer hasta, ağır hasta, yaralı. Ölümü şu anda bekliyor böyle. Artık arzu bu şekilde böyle. Yani izin isteyiz, izin vermişler de görünmesine. Dedi ben ona izin verdim, geri veriyorum versin ben. Sözüm söz pek bu şekilde. Baba müjde izin verdi. Oğlum Abdullah, otur bakalım otur. Oğlum Abdullah dedi böyle. Ben ve o anca dedi böyle. Ve yıkayın, kefenleyin dedi böyle. O zaman sahabeler şey yapardı muhtemelen. Peygamberimizin divanında yıkardı, öldü. Onu götürdü mezara. Peygamberimizin böyle. Epey zaman devam etti o. Tam dağılınca, şabın çürünceye kadar muhtemelen böyle. Peygamberimizin yattığı divanda, yıkandığı yerde oraya yıkarı sahabe ölülerini onu da götürelim mezara. Böyle. Yoktu batavut böylece. Dedi ki oğlum Abdullah ben yıkayıp küpen namazı kılınca dedi böyle eve açtık evin önüne götürü beni. Beni dışarı bırakın böyle mezara. Sen içeri gir. De ki ya Ayşe bak Ömer şu anda öldü de. Ömer dedi böyle böyle. Halep deme böyle. Ömer öldü şu anda artık bak. Gel razı mısın? Razı olsa göm, yoksa götürmeye başlayalım gömmeye başlayalım böyle. Yine geldi aşağımızda, izin verin dedi böyle, izin verdi. Hasan böyle gömülünce, aşağıdan çıktı oradan muhtemelen böyle. Yabancı geldi işte erkek böyle, çıktı ondan sonra oradan böyle. Yani onlara layık muhtemelen bakın ben. Peygamber buyuruyor, ilk olarak benim kalbimi çatlayacak, ben kalkacağım mezanım böyle. Oturacak önce mezanım böyle. Hatta hadise geliyor, sürekli sallanam, sakalamaz böyle. Toz olacak bir sakal tabi. Toprak alt oluyor böyle. Kalkar böyle. Sikecek böylece. Bakacak. Hazreti Bekir kalkıyor muhtemelenler. Hazreti Bekir kalkacak. Sümme ati ehler bakayım. Olmazsa peygamberi Cennet-i Baki'ye geleceğim. Fevkçilerine meyye. Onunla beraber mahşeye gidecekler Cennet-i Baki'ye. Yani Cennet-i Baki'de kim varsa yani bak 70 bin kişi hariç böyle. Onun dışında. Kalan da beraber gidecekler mahşeye gidecekler. Yani Cennet-i Baki'ye öyle bir yer muhteremler. 10 binden fazla sahabe. Bakın burada. 10 binden fazla sahabe. Kimin ne kadar tabiim bilim muhterem. Tebi tabiim böyle. Osman Peygamber'in halası, amcası Hazreti Abbas, Hazreti Salih'in oğlu Hasan, Rahmet Hasan'ın muhterem abi böyle. Peygamberimizin oğlu İbrahim Peygamber. Çok böyle hep sahabeler. Kutsal yerlere böylece. Oraya gidince ziyaret inşallah sınavda. Orada bir saygı lazım muhteremler. Osmanlı'na başlama gerekiyor orada böyle. Uğur'da bir de Uğur şehitleri ziyaret ediyor. Uğur'da Uğur şehitleri böyle. Bu da Medine'nin kuzeyine kalıyor bu. Aşağı yukarı bir saatte kal, 5 kilometre kadarıyla tahmin bir şey böyle. Uğur'da da kutsal bir dağ. Cennetten bir dağ. Uğur'da muhtemelen böyle. Bir seferde Peygamber Medine'ye dönüşünde Aleyhisselam Hazretleri eshabımla beraber tepeye çıktılar. Karşıda Uhud Dağı'nı gördü Peygamber Efendimiz'ler. Burada aslında Haza Cebel Uhud Yübbüne ben Yübbühü. Uhud Dağı öyle bir dağ ki O bizi seviyor, biz onu seviyoruz bakalım. Yuhibbuna ve nuhibbuhu. O dağ bizi seviyor, biz onu seviyoruz. Peygamber de dağla konuşuyor ki muhtemelen böyle dağ. Yani dağların çok çok suları var. Musa Aleyhisselam peygamberine verdi Tur Dağı'nda. Tur Dağı'nda verdi. Peygamberine ve peygamber verdi Nur Dağı'nda. Evlilerin çoğunluğu hep dağda yaşamış, mağarada yaşamışlar muhtemelen. Yüksek yerde böyle, tepede yaşamışlar böyle. Yani o dağların dilini anlayabilirsek, onların zikirleri anlayabilirsek muhtemelenler. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Tur Dağı'nda münacattaydı Mevlamız da böyle. Oraya ibadete giderdi oraya, özel böyle. Tur Dağı'nda, münacattaydı. Rabbim tabi kelamını duydu, vasıtasız böyle. Doğrudan kendisi böyle, kelamını. Yani Allah'ın sohbetinde cevabı muhtemelen böyle. Biz anlayamadım da ilahi İlahi kelam, Allah kelamını Musa Aleyhisselam'ın bütün hücresi duyuyor ama. Yani kulak duyamadı. Bütün hücresi duyuyor onu böylece. Cezbeye girdi Musa böyle. Yandı, yandı böyle. Allah'ım göster kendini göreyim seni muhtemelen böyle. Allah'ım. Erini enzu ileyk. Erini enzu ileyk. Kalen tarani. Felaketi bir ileyiz cephali. Yani buyurdu ki, ya Musa sen beni göreme dayanamazsın böyle. Ama şu dağa bak. Eğer dağa dayanabilirse ben dağa tecih edeceğim. Sana bana göre böyle. Mevlam buyurdu, len terani. Bu kelime Kur'an'da geçiyor bu Arap suresinde. Buradaki bak kelime çok mu? Len terani, sen beni göremezsin. Burada Mevlam len üra buyurmadı. Yani görünmem buyurmadı. Len terani, sen beni göremezsin. Dünya gözüyle göremez, dünya bedenin dayanamaz bu terimler. Dünya beden dayanamaz. Erir gider, su olur. Bu da. O ilah tecelli haber, cemalullah böyle. Aynı cennete nasıl olacak o bedene olacak böylece. Rabbim daha tecellince böyle daha parlamış olmalı böyle. Cihal-ı Dekke var Musa Sayyika böyle. Cihal-ı Dekke daha parlamış olmalı böyle. Aşağı gibi daha böyle. Nur-u ilahi tecellince daha paramparış olmalı. Yandı daha böyle, parlamış oldu böyle. Musa düştü bayıldı muhtemelen böyle. Dağ odasını zikrederken, dağda onu zikreder, dağda onu zikreder, dağda onu zikreder muhtemelen böyle. Yani dağlar da çok sayılır bu şekilde. Yani burada, o dağ bizi sever, onu seviyoruz. O cennetten bir dağ böyle, o dağ böyle. Yine buyuruyor, Hazreti Şerif Buhar Müslim'de, فِيْزَا جِيْتُمُهُ O dağına geldiği zaman, فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ Orada bir bife yiyin. Bak muhtemelenler. Uğudan gittiği zaman Uğudan'da bir bitkin, ot mu ne varsa böyle bir şey mi? Vele min illahihi. Hatta bir diken bile olsa oradan bir şey şirin yiyin mi? Uğudan'da muhtemelen böyle. Uğudan'dan eteklerinden böyle. Orada ne varsa bir Uğudan eteklerinden böylece. Demek ki bir ot, muhat, bitkin ne varsa bu şekilde böyle kuru yaş. Oradan yemek. Yemek. Bir orada uğur şehitleri var tabi oraya bir de. Uğur şehitleri vardı böyle. 70 tane şehit var muhteremde. En başta iki mazar gönlü, tek mazar aslında böyle o. Hazreti Hamza, Hazreti Abdullah bin Cahr muhteremde. Dayı yeğen böyle. Hamza'nın dayısı oluyor muhteremde böyle. Abdullah bin Cahr Hazretleri böyle. Dayı ile yeğen. İkisi beraber var böyle. İkisi bir mezar onların böyle. İkisi mezar bunların böylece. Oran da başlıyor Hazreti Hamza. Bu şehrin başlıyor. 70 tane orada çıkar. Böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber giderdi oraya Uğudan'ın ziyaretine. Yani şaşırmında gider Peygamber. Namazı kadar sabah namazını oraya giderdi. Bir gün Peygamber yine gitti oraya. Hazreti Musa bin Umeyr. Hazreti Hamza. Amcası oluyor Peygamber'in. Abla Ben İşra'da halasının oğlu oluyor Peygamber'le. İkisi başlarına. Ve ona selam verdi. Dedi ki yanındaki sahabeler de Fezuruhum. Size bunlar ziyaret edin bunlar. Edin bunları ziyaret edin. Bunları ziyaret edin size bunlar. Benden sonra böyle. Ve salihim ona dua ediniz onlara böyle. Ebellezi nefsim Muhammed'in biyedihi nefsim canım kuyum Allah'a yemin ederim ki la yüselim aleyhim illa reddü aleyhi ilayim kıyamet. Kim bunlara selamet kıyamete kim bunlara selam verirse Onlar bunu selamın karşılığı verirler. Diri bunlar böyle böyle. Yani orada oran mezarlığı çok tabi sade. Yani böyle. Yani şatafatı değil böyle. Bizde mermerli paslı puslu diyor böyle. Süpüs diyor böyle muhtemelen böyle. Çok sade bu şekilde. Ama altı nur. Altı nur. Mezar altı böyle böyle. Gidince oraya ona silah vermeye gelir. Hazreti Hamza'ya başlayabilir, silah verir. Hepsi benim toplum tabi onlara silah verir böyle. Tabi dua eder onlara. Ömer'e ves aleyhim peygamber. Onlara dua eder böyle. Dua edinler bu şekilde. Ediniz. Onlara, kim onlara silah verirse onlara silah karşı verirler böylece. Ne diyorlar? Ve aleykesselam diyorlar. Ve aleykesselam diyorlar. Çoksa ve aleykümselam çoğulsa böyle. Tekse ve aleykesselam diyorlar. Alıyor selamını. Ondan dolayı tabi kabul oluyor. Onu dua alıyor selamını böyle. İşte peygamberin selam verirken peygamberin karşılığını veriyor. Peygamber dua azı aleyhisselam muhtemelen böyle böyle. Yani selam çok mühim bir selam bu şekilde böyle. Bir de Kuva Meşri'nden bahsedelim inşallah muhteremler. Kuva Meşri'nden bahsedelim. Kuva Meşri'de ilk İslam'daki meşrit, o da peygamber meşridi. Peygamberimiz Medine Meşri yapılırken şöyle buyurdu. Bu dünyadan son peygamber meşridi buyurdu muhteremler. Son peygamber meşridi buyurdu Medine'dekiler buyurdu. Yani peygamber meşritleri. Bunlara hayatta hangisi var işte hayatta duranlar? Kabe Beytullah. İki peygamber yaptı bunu. İbrahim İsmail Aleyhisselam yaptı böyle. Meşid-i Aksa. İki peygamber inşa etti. Süleyman Aleyhisselam da o da Süleyman Aleyhisselam böyle. Medine'deki meşid, peygamberimizin bize çalıştığı meşid. Bir de Kuma Meşidi böyle. O da peygamber meşidi. Onu çalıştı muhtemelen böylece. Men salla fi meşid-i Kuba. Bir insan Kuba meşidinde namaz kılsa, kânet sılâtühü kömretin bir ömre sevabına bedel. Hatta diğer şey daha geliyor. Çok az şey var tabii de. Ben birini aldım buradan. Bir insan sabah namazını Medine meşidinde kılsa, cemaat ile kılsa, oradan çıksa, Kuba'ya gitse, Kuba meşidinde iki kez namaz kılarsa, onun amel defterine bir ömre sahibi yazılır bakalım. Ömre sahibi yazılır böyle. Yani bir ömre sahibi yazılır böyle. O kadar değerli orası böylece. Kâne nebiyyü yiyeti meşrid-i Kuba. Peygamberimizin meşrid-i Kuba'ya icat edip giderdi. Küle septin. Cumartesi günleri gider muhtemelen böyle. Küle septin. Maşiyen ve rakiben. Bazen binekli, bazen yaya gidip gider böyle. Peygamber Hazretleri Cumartesi günleri demek ki ne abi sabah namazını kılıyor, Medine meşrinde kılıyor. Bazen bir şeye biniyor, merkeğe bir şeye biniyor. Bazen de yayın olarak gider orada namaz kılardı muhtemelen. Bir orada kuyu vardı yana başta. Bir eriş derler böylece, yeryüzü kuyusu. Yani kuyu böyle. Peygamber sonra kuyuna giderdi. Böyle, o ayrı uzatı kuyuya böyle otururdu orada muhtemelen. O kuyu şimdi yok orada, kapandı muhtemelen. Orada. Yol genişler orada şimdi bu şekilde. Medine'nin tabi her tarafı peygamberimize bir hatırası var muhteremler. Mesela bir de Meşid-i Kıbleteyn var muhterem. Meşid-i Kıbleteyn. İki kıbleli meşid. İki kıbleli meşid. Beni selam yurdu ya oraya böyle. Yani selam oğullarının bulduğu çevre orası böyle. O zaman oradaymış da böylece. Peygamberimiz öğrenince oraya gidiyor. O kabrin yanına gidiyor böylece. Öğün namazını orada kılıyorlar. Meşritte var mı? Meşritte o zaman böyle varmış. Öğün namazı iki katında kılıyorlar. İki katında böyle etiyata gelince Peygamber vahiy geldi muhteremler. Yüzünü kıyıp döndü. Hevek meşri arar böyle. Hevek meşri şatı meşri arar böyle. Hevek meşri şatı meşri arar böyle. Ya Habibim yüzünü kıbleye dön artık böyle. Fars oldu böyle böyle. Hem peygamber döndü mesela tam tersi oldu tabi böyle. Yani ikiye kadar kadılar kulis doğru böyle. Kuzeye doğru. Bunlar terk oldu böyle. Peygamberimiz böyle öyle geçti. Namaz bozmadı böyle. Öyle geçti. Kabe dolandı. Kadınlar da vardı. Erkekler kan akıda böyle. Kan akıya erkekler öyle geçtiler. Sabah oldu onlar böyle böyle. İki rekatı öğle namazının kürsüleri kıllar, iki rekatında Kabe kılar muhtemelenler. Onun için adı böyle, iki kıbleli meşrit oldu. Kıbleti, kıbletel meşritini bir arada böylece. Yalnız ruhsuz bir şey olmuyor mu? Ruhsuz muhtemelen böyle. Ruh muhtemelen böyle. Gönül muhtemelen böyle yani. Ruh peygamber aşık olmalı muhtemelen böyle. O aşkı işte tatmalı, o kokuyu almalı insan. Almalı, kokuyu almalı böylece. Ondan sonra hayat değişiyor muhtemelen böyle. Yani oraya gitmek kalı bile oldu mu da evet, o da bir sevap alır. Boş gitmezdik Ramazan böyle. Oradan insan bir şey alamaktır böyle. Yani peygamber sevgisini önce kazanmak burada muhtemelen. Onun dine çalışmak. İslam'a çalışmak. Hizmet muhtemelen böyle. Hizmet böyle. Bir kişi kurtarmak bu zamanda. Bir kişi kurtarmak muhtemelen böyle. Mesela camiye giderken birini daha götürebilirse insan böyle. Sohbete gelirken insan birini daha götürebilirse gidersin böyle. Yani insanın hem sevabı çoğalıyor, hem peygamberden sevgili aleyhissalatü vesselam'a böyle şey böyle. Tabii daha çok ziyaretçileri var muhteremler. Yani başlıca bu olmuş oluyor böylece. İnşallah peygamberden savaşa getiren beraberce onu da tutalım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim inşallah muhteremler, ahirette peygamber görevi nasip etse hepimizin muhteremler. Rabbim komşu etse peygamberimize. Nasıl dünyada değil mi? Her şey özünüzü var. Cennette özü var cennette muhteremler. Nerede özüm? Peygamberimize komşu olma muhteremlerle. Komşu olma muhteremlerle. Yani her zaman peygamberimizi görmek, onun sohbetinde bulmak orada böyle. Dünyada o dönem yaşayan insanlardan beri iman etmek şartıyla kim peygamberimizin bir daha bu sahibini bulmuşsa oluyor sahibe makam çıkmış. Sahibe oluyor muhtemelen böyle. Evliye bakana fırla girişiyor muhtemelen böyle. O kadar yüksek makama göre böyle. Sahabeler mesela peygamberimizle beraber bulundular böyle. Ne kadar? En çok 23 sene ama. O kadar as-ı saadet. 23 sene muhtemelen böyle. 23 sene yani çelik asıl bile olmadı böyle. O kadar olmadı böylece. Peygamber Hazretleri'ne elleri toprağa teslim ettiler. İçleri yandı, gözleri yandı, ciğerleri yandı muhtemelen böylece. Ama kader ilahi tabi, bu ilme gerekiyor böylece. Bu inşallah cennette muhteremler, ebediyen sonsuz aleminde muhteremler böyle. Sonsuz aleminde böyle. Peygamberimizin kokusunu almak muhteremler. Nur-u cemalini görmek muhteremler. Hele peygamberimizin sohbeti olacak böyle cennette. Firdevs orada, Firdevs, 8 cennet, en üst oh böyle, arşın altında böyle. En büyük cennet, Firdevs cenneti böyle. Haberce bütün cennet ile. Ey cennet ehli ahalisi böyle. Gelin bakalım, Hatem Enbiya'nın sohbeti var. Toplanacak bütün peygamberler muhtemelen. Ümmetiyle beraber, bütün sahabeler, tabi'in, tebiyat, inşallah biz orada olsun inşallah muhtemelen böylece. Geliş meydan muhtemelen böyle. Geliş meydan böyle. Kim bilir kaç trilyon insan olacak muhtemelen böyle. Olsa bu şekilde. Şimdi gözler bekliyor muhtemelen böyle. Tabi sahabeler, dünyada görenler, beraber bulunanlar tabi ölümde ayrılır. Epey bir zaman ayrılır böylece. Gözlere yaş şeyleri böyle, o yaş yok ama cennete gözü çok olur. O yok ağlama cennete muhtemelen böyle. aşk ile böyle Peygamber bekliyorlar be çıksın makam Mahmud. Makam Mahmud çıkardı böyle. Çıkacak oraya. Tabi görmeyene bizim gibiler bir görsek. Bir görsek de bu şekilde. Çıkınca yani cennet hava değişecek muhtemelen böyle. Yani, cennetin süsü peygamber muhtemelen. Cennette peygamber cennet oluyor bak muhtemelen böyle. Yani peygamber cennete bir şey yaramıyor muhtemelen ya. Yani cennette peygamber cennet oluyor muhtemelen oluyor böyle ya. Peygamber bir görünce muhtemelen böyle. Abicek melekler işte Resulullah geliyor. Hatembe'ye geliyor. Deyince gözler orada böyle. Bir de oranın cennetin bir özelliği var. Cennetin muazzam kalabalık kimi karşı insan bu şekilde hep Ali görüyor orada muhtemelen. Cennete böyle. Yani burada uzakta kalan biraz zor görür. Bakar bu şekilde. Orada böyle. Yanındaki nasıl görüyorsa arkada Ali görüyor orada cennete böyle. Ses de öyle muhtemelen böyle. Orada yok hoparlar böyle. Devamlı çıkarıp oraya bu şekilde. Yanındaki nasıl duyuyorsa oluyor böyle. Belki kimine kaç bin ışık yılı uzakta. O kadar büyük cemaat. Yani bin ışık yılı böyle. Işık yılı böyle. O kadar muazzam cemaat. Dağ taş yoktu böyle böyle. Orada cennete. Herkes aynı görecek. Aynısı işlecek muhtemelenler. Kimsesi engel olmayacak buradan muhtemelen böyle. Tabii cennete yer çekimi de yok. Yani ayağım uçtu, dizim şey yaptı yok böyle. Abdesti tazeleyin, tuvaletim geldi, o da yok muhtemelen böyle. Acıkmıyor cennette muhtemelen böyle. Ruh doyuyor zaten muhtemelen böyle. Peygamber çıkacak oraya. Artık cennet olacak o zaman muhtemelen böyle. Peygamberle beraber muhtemelenler. Peygamber okuyacak ve onun yapacak tefsirini. Tefsir muhtemelen böyle. Yani biz anlayamadığımız, bilemediğimiz muhtemelen böyle. Cennet hayatında Kur'an'ın hakikini böyle. Perde arkası böyle. O ilahi kelamın tabii sınırı yok. Sonsuz böyle Allah'ın kelamı böyle anlamı. Şimdi okuyor mesela meali efendim Kur'an bu diyor. Hayır Kur'an diyor muhteremler ya. O gün kafasındaki o kelimeler. Allah kelamı diyor böyle. İnsan söylüyor onları böyle. Anlam Allah'ın kelamı böyle. Peygamber hakikati gerçeği Kur'an'ın peygamber mahsumu böyle. Açık muhteremler böyle. Kimi dünya yılıyla kaç bin yıl sürecek ama dünyada böyle. Kaç bin yıl. Dünya yılı da muhtemelen böyle. Ama herkes böyle ruhsal böyle. Ruhsal cezbede, aşkta, muhabbete, gönülle, tatlı, zevkte muhtemelen böyle. Huzur ilahi böyle. Mutluluk doğrultan muhtemelen böyle böyle. O binlerce yıl devam edecek sohbet. Sanki bir dakika bir gelmeyecek sana muhtemelen böyle. Rabbim nasip edin inşallah ömrümüzde inşallah da işte. Hepimiz inşallah nasip etsin. Orada bulunmayı muhtemelen. Dinlemeyi inşallah verecek. Huzur tatma inşallah. Lillahi Teala Fatiha.